wszystko jest tak, jakim się wydaje. Ta płyta będzie zupełnie inna. Jeśli chcesz, zabiorę cię w podróż. W podróż. To będzie podróż, jakiej jeszcze nigdy nie odbyłeś. To będzie swoistego rodzaju trip. Taki trip. Rozumiesz, taka wycieczka. Zła wycieczka. Wycieczka po kompanii dźwięku. Po takich nutkach. Bo takie nutki kiedyś były. Każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Dlatego, że łączy w sobie takie różne dziwne rzeczy. Niespodziewane. Ona zaskakuje. Jest inna. Jest inna niż wszystkie. Sprawdź to, bo jest to zupełnie coś nowego. Słuchajcie, każdy znajdzie dla siebie tutaj coś, co zmieni jego życie. Bo wiecie, znajdują się tu takie stópki, takie werbelki, takie cykacze. No i oczywiście skreczyki, takie dowo i słowa.